Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. De gemeente Utrecht wil voor de mensen met de laagste inkomens de gemeentelijke belasting kwijtschelden. Ook al is dat tegen de wet. Kan dit zomaar en voor wie geldt dat dan? Dat zometeen in de nieuwsbv, maar eerst in Druten in Gelderland is een Syrische asielzoeker opgepakt. Het NOS Journaal, Jan van der Putten. Daar gaan we het zo meteen meer gaan we daarover horen. Eerst het reisadvies voor Parijs. Dat is aangepast vanwege terreurdreiging. Het advies voor de Franse hoofdstad wordt verhoogd naar geel. De rest van Frankrijk blijft groen, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Vorige week nog werd een Duitse toerist doodgestoken bij de Eiffeltoren. De verdachte zit vast, staat bekend als radicale islamist. Dat betekent niet dat je niet naar Parijs kunt reizen, maar dat je daar alert moet zijn, zegt minister Bruinslot tegen de pers. Reisadviezen worden altijd onafhankelijk en zorgvuldig vastgesteld. Er wordt gekeken naar eerdere zaken die hebben plaatsgevonden, zoals hier de terroristische aanslag. En daarop vindt een weging plaats en daarom is die naar geel gegaan. Maar ik neem aan, er zijn natuurlijk vaker terroristische aanslagen geweest in bepaalde steden. Ik neem aan dat dan wel het gevoel is dat dat misschien mogelijk op korte termijn nog een keer gaat gebeuren als het geel wordt. Nee, op dat soort veiligheidsoverwegingen kan ik niet ingaan. Maar die signalen zijn er dus wel? Nee, heb ik op dit moment geen nadere informatie zelf over. Het slachtoffer van die aanslag was een toerist. Speelt dat nog mee? Nee, niet voor zover ik weet. Want het wordt altijd zorgvuldig gewogen. Minister Bruinslot, in de studio buitenlandredacteur Rutger Mazel. Dat roept toch de vraag op, wat is nu de situatie in Parijs? Ja, eigenlijk geldt voor heel Frankrijk, dus ook Parijs, het hoogste dreigingsniveau. En dat is al sinds oktober. Want toen werd er in Arras, in Noord-Frankrijk, een aanslag gepleegd op een docent van een school. En zoals net al werd gezegd, afgelopen weekend dus een Duitse toerist. En die werd gedood in Parijs. En daarbij vielen ook enkele gewonden, ook andere toeristen. En het is wel een toeristische tijd nu. Mensen gaan natuurlijk ook voor kerst misschien wel naar Parijs. Je kunt niet zeggen dat er niks gebeurd is, zeg maar. Dus het is wel degelijk alertheid. Ja, er werd wel. Dat was dus wel degelijk terrorisme, wordt gezegd in Parijs. In Frankrijk. Ja, dat wordt in Frankrijk zeker als terroristische aanvallen beschouwd. De man van afgelopen zondag die een Duitse toerist doodde, die stond al bekend als radicale moslim. En hij was ook al eerder veroordeeld voor het ramen van een terreuraanslag, het voorbereiden van een terreuraanslag. En in Arras, waar die docent in oktober aangevallen werd en vermoord, daarover zei president Macron van Frankrijk toen dat hij dat zag als een daad van barbaars islamitisch terrorisme. Terrorisme dus, zo noemen de Fransen het zelf. En nu die Nederlandse maatregel om die dreigingscode te verhogen, zeg maar. Hoe zou dat vallen in Parijs? Maken ze zich daar zorgen? Ja, zorgen is denk ik wel het goede woord. Ik las ook ergens een ondernemer die een zaak heeft vlakbij de plek waar die man, die Duitse toerist, zondag werd aangevallen. En zegt, ja, het blijft ook wel heel moeilijk te voorkomen. Het kan best zijn dat er nog meer gebeurt. Maar we willen natuurlijk ook niet dat alle toeristen wegblijven. En er is niet echt een acute dreiging nu. Het is vooral wees oplettend, dat is de boodschap. Dankjewel, buitenlandredacteur Rutger Mazel. Dan een arrestatie van een Syrische man in Nederland, in Druten, in Gelderland. Die man is aangehouden vanochtend omdat hij wordt verdacht van internationale misdrijven gepleegd in Syrië. Het gaat onder meer om seksueel geweld. En dat moet dan vallen onder de noemer misdrijf tegen de menselijkheid. En hij wordt ook verdacht van marteling. Officier van justitie Mirjam Blom, goedemiddag. Zware aantijgingen. Wat zou hij hebben gedaan, die Syriër? Ja, goedemiddag. Deze man is inderdaad een 55-jarige man die vanochtend is aangehouden. Hij wordt verdacht van internationale misdrijven gepleegd in Syrië. En specifiek wordt hij ervan verdacht dat hij seksueel geweld heeft gepleegd als misdrijf tegen de menselijkheid en marteling en foltering. Ja, werkte hij in een gevangenis bijvoorbeeld? Ja. Dat klopt. De man wordt ervan verdacht dat hij in 2013 en 2014 hoofd was van de verhoorafdeling van de National Defense Force in Salamia in Syrië. Die National Defense Force, de NDF, dat is een paramilitaire groepering. Bestaat eigenlijk uit vele lokale pro-regime milities die aan de kant van het Syrische regime vechten. En de verdenking is specifiek dat die man zich vanuit zijn functie, dus als hoofd van die verhoorafdeling, schuldig heeft gemaakt aan foltering, marteling en seksueel geweld tegen burgers. Dat is een zware aantijging. Daarom is die man ook opgepakt. Dan denk je, hoe is hij hier binnengekomen? Want hij was al in 2021 in Nederland als asielzoeker binnen. Dat klopt. De man is in juli 2021 in Nederland aangekomen. Hij heeft een tijdelijke asielvergunning gekregen. En sinds vorig jaar woonde hij met zijn gezin in Druten. Maar hoe kan dat dan? Het team internationale misdrijven van Landelijke Recherche kwam hem na zijn aankomst in Nederland op het spoor. Na een tip van een persoon dat een persoon met een vergelijkbare naam hoofd geworden was van die NIS. En dat hij dan in Nederland zou verblijven. En toen is het onderzoek gestart. En naar aanleiding daarvan is die man nu aangehouden. Er is ook een andere Syriër vorige maand al voor de rechter verschenen. Man uit Kerkrade, wordt verdacht van misdaden ook tegen de menselijkheid. Zijn die zaken gelinkt op de een of andere manier? Nee, de zaken zijn niet gelinkt. Maar de overeenkomst is natuurlijk wel dat het allebei zogenaamde regimezaken zijn. Dus dat was de eerste zaak. Maar dit is de tweede zaak waarin iemand wordt verdacht van misdrijven gepleegd in Syrië. Gepleegd aan de kant van het Syrische regime. En in beide zaken is bijvoorbeeld ook foltering te lasten gelegd. En dat is marteling van overheidswegen, vanuit de overheid gepleegd met ook een bepaald doel. Intimidatie of een bekentenis krijgen of bestraffen. Er zijn wel wat overeenkomsten tussen de zaken. De zaken zijn niet gelinkt. Lopen er meer van dit soort onderzoeken? Daar kan ik niks over zeggen. Wat ik nog wel over dit onderzoek kan zeggen, dat het een bijzondere zaak is. En een bijzondere aanhouding, omdat het voor het eerst is dat in Nederland iemand wordt beschuldigd van seksueel geweld als misdrijf tegen de menselijkheid, gepleegd tegen burgers. En dan gaat het om misdrijven tegen de menselijkheid. Dat zijn misdrijven gepleegd als onderdeel van een aanval tegen de burgerbevolking. Ja, zware aantijging dus. Tegen die Syrische man die in Druten is opgepakt. Dank u wel voor de uitleg, officier van justitie Mirjam Blom. Politicus Tom van der Lee van GroenLinks-PvdA stelt zich kandidaat voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Van der Lee wil de manier waarop de Kamer de macht controleert verbeteren. En hij zegt, ik wil ook iets doen aan de kloof tussen burgers en politiek. Van der Lee wordt al langer genoemd als opvolger van Vera Bergkamp. En nu heeft hij zich dus kandidaat gesteld. Andere namen die rondgaan zijn Martin Bosma van de PVV en VVD'er Roelien Kamminga. En die nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer wordt donderdag gekozen. In Brabant zijn de 14 vestigingen van Bakkerij van Keulen gesloten door toezichthouder NVWA. Bij de invallen constateerden inspecteurs ernstige overtredingen van de hygiëneregels, meldt Omroep Brabant. Vakbonden en werkgevers zijn het niet eens geworden over verlenging van de regeling voor vroegpensioen voor mensen met een zwaar beroep. Die regeling loopt af in 2025. Nu kunnen mensen met een zwaar beroep 3 jaar eerder met pensioen en ze krijgen dan €1200 netto per maand. De vakbonden vinden dat onvoldoende. En Nederland heeft een speciaal humanitair gezant voor Gaza aangesteld. Diplomaat Marianne de Kwaadsteniet, oud-ambassadeur bij de NAVO. Samen met gezanten uit de VS en Duitsland gaat ze proberen de toegang tot noodhulp in Gaza te verbeteren. Het NOS-journaal. Een Belgische gameontwikkelaar is de grote winnaar geworden van de Game Awards. Larian Studios uit Gent kreeg onder meer prijzen voor de game Baldur's Gate 3... Dat beste spel van het jaar is geworden. Die game is gebaseerd op het bekende rollenspel Dungeons & Dragons. Dat spel is bijzonder omdat er goed naar de gamegemeenschap is geluisterd, zegt het hoofd van de studio tegen de VRT. En we zetten heel hard in om te luisteren naar wat ze echt willen. En we proberen ook een te maken die echt iedereen wil spelen, inclusief wij zelf eigenlijk. En ja, dat leidt tot dit pareltje. Ja, en tot dit resultaat. Ook kreeg de ontwikkelaar de publieksprijs voor de manier waarop met spelers wordt gecommuniceerd. Redactieleden van de talkshow Op 1 hebben in een brief aan de NPO hun ongenoegen laten blijken over het verdwijnen van de talkshow. De redactie moest uit de krant vernemen dat Op 1 volgend jaar stopt en plaats moet maken voor Galit en Sophie. De makers voelen zich geschoffeerd, schrijven ze aan voorzitter van de NPO Frederike Leeflang. De NPO wil niet ingaan op de inhoud van die boze brief. Wel zeggen ze de programmering volgend jaar eigentijds en pluriform te willen houden. Dan nog een laatste bericht dat binnenkomt. Poetin doet mee aan de presidentsverkiezingen van 2024. Dat meldt persbureau TASS. Dus Poetin had eerder nog niet gezegd of hij mee zou doen in de verkiezingen. Staat in maart uit mijn hoofd geprogrammeerd. Maar hij gaat het doen, zegt Rusland. Krijgt u het weer nog vanmiddag droog. In het westen soms zon. Het is 2 tot 9 graden. Morgen bewolkt. Morgenmiddag regen. En dan wordt het 8 tot 10 graden. En bij de ANWB zit niemand binnen dan Erwin de Hart. Goedemiddag. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn werken bij Voorthuizen de verkeerslichten niet goed. Tussen Hoevelaak en Voorthuizen 6 kilometer file. De vertraging is haast 20 minuten. Op de A27 Gorkum richting Breda. Tussen Breda en Knoopend Sint-Annebos 2 kilometer file. Ster. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. Een winter vol liefde beleef je samen bij Pretty Woman. Geniet van deze ultieme feel-good musical. Inclusief diner of bubbles and bites. Nu al vanaf €55. Boek snel prettywomanthemusical.nl. Fantastisch, de laatste alinea. Deze publicatie over arbeidersemancipatie is mede dankzij de schenking van meneer Drakenburg een feit. Ook geven aan geschiedenis of letteren? Het Cultuurfonds ondersteunt ruim 3500 projecten per jaar. Van geschiedenis tot beeldende kunst, van erfgoed tot theater. Want de wereld is beter af met cultuur. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ook schenken aan cultuur? Vraag de brochure aan op cultuurfonds.nl/schenken. Hé, hey, die past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig, al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Profiteer nu van alle woonveilig aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Straks praten we over een bloedtest die bepaalt hoe oud je organen zijn. En dat is interessant, want daarmee zou je kunnen bepalen of te kunnen kijken of je hartfalen hebt misschien, of dementie zou je kunnen voorspellen. En van organen gaan we naar orgaanvlees, want na 12:30 hoor je alles over Le Pot au Feu. Dat is een ode aan de Franse keuken verpakt in een romantische bioscoopfilm. Maar nu eerst Ongehoorzaam Utrecht. De nieuwsbv. De gemeente Utrecht heeft een opvallend besluit genomen. Ze willen voor meer inwoners met een minimaal inkomen de gemeentelijke belastingen kunnen kwijtschelden. Hiermee ligt Utrecht op ramkoers met het kabinet. Want dit voorstel gaat tegen de landelijke wet in. En kan dit wel? Aan tafel twee gemeenteraadsleden uit Utrecht. Julia Klein-Rensink van GroenLinks, die voor het voorstel heeft gestemd. En Margreet Raamaker van de VVD, die is tegen. Welkom allebei. Mevrouw Klein-Rensink, ik begin even bij u. Want u stond ook aan de wieg van dit voorstel. Wat behelst het voorstel precies? Ja, we hebben samen, GroenLinks-PvdA, hebben een voorstel ingediend om te zorgen dat mensen die een klein inkomen hebben, dus op bijstandsniveau, dat die wat meer kunnen gaan sparen naast die, naast dat minimale inkomen. En je moet je voorstellen, het is al heel moeilijk om te kunnen sparen als je zo weinig geld hebt. Maar sommige mensen lukt dat wel. En die hebben dat ook nodig. En dat is eigenlijk die financiële buffer voor als bijvoorbeeld je wasmachine kapot gaat. Ik heb een mevrouw gesproken die zei, ik spaar voor mijn extra zorgkosten. Eerder een keer iemand gesproken die zei, ik doe dat vanwege ik wil straks niet mijn kinderen opzadelen met mijn uitvaart, dus ik wil daarvoor kunnen sparen. Maar eigenlijk worden die mensen continu afgestraft omdat ze die gemeentelijke belasting moesten betalen. Dus als je een spaarpotje hebt, dan word je eigenlijk gestraft omdat je dan je gemeentelijke belasting moet betalen. Zo ja. zit het. Ja. Mevrouw Raamaker, u bent van de VVD. U bent tegen het voorstel. Waarom? Ja, nou, wij zijn sowieso wel voor de bestaanszekerheid, hè, dat iedereen kan sparen, ook als je het niet breed hebt. Maar we zijn tegen omdat er ook een grens is. Een grens is van wanneer kun je er wel aanspraak op maken en waarom en wanneer niet. En die grens die wordt eigenlijk bepaald in de Tweede Kamer. He, dat is het wetgevend orgaan. En wat is die grens nu toch? Die grens die nu Utrecht heeft gesteld is conform de landelijke wet en regelgeving. Hè? Volgens mij even uit mijn hoofd, kijk ook even naar Julia. Rond de 3000 euro. Dat je mag sparen, zeg maar. En dat moet eigenlijk dus omhoog. Ja, wat je aan vermogen mag hebben. Ja. Dus dat is alles bij elkaar. Dus je lopende rekening, je spaarrekening. Als je een klein autootje voor de deur hebt. Dus je hele vermogen mag nu 3000 euro zijn. En jullie willen dat maar? Wij zeggen, we doen hetzelfde als wat voor de bijstand geldt. Mm-hmm. En dat betekent dat een eenpersoons huishouden ongeveer 7500 euro, 7600 euro mag hebben. Dat is en eerlijker en duidelijker. Want je trekt regelgeving bij elkaar. Dus als je echt iets wil doen voor de bestaanszekerheid, dan kun je hier niet tegen zijn. Nou ja, het lastige is, het wordt wel via de lokale belastingen verdisconteerd. Hè? Dus je kan dat wat je aan afvalstoffenheffing betaalt, dat kan je dan kwijtschelden. En de VVD vindt dat al die belastingen, hè, en welke normen en grenzen daaraan zitten, hè, van wat je maximaal mag kwijtschelden, dat is landelijke politiek. Daar ga je als gemeenteraad niet over. En daarom hebben we ook tegengestemd. Omdat we vinden dat een inwoner zeker moet weten waar die aan toe is als die belasting betaalt. En niet dat het zo moet zijn dat als jij in Utrecht woont, dat je dan eigenlijk meer profijt zou hebben dan bijvoorbeeld in Nieuwegein, ik zeg maar even een andere gemeente. Dus het is eigenlijk tegen de landelijke wetgeving, mevrouw Klein-Rensing. Dan is het toch ook niet uit te voeren? Dan mag het toch eigenlijk helemaal niet? Nee, eigenlijk kan het niet. We lopen eigenlijk wel vooruit op wat er landelijk aan de hand is. Want wat we zien is dat er in de Tweede Kamer al meerdere moties zijn aangenomen. En de laatste motie die ook is aangenomen door de Tweede Kamer in 2022, daar was een hele grote meerderheid voor. De enige partij die daartegen was, was de VVD. Dus dat zegt natuurlijk ook wel iets. Maar iedereen wil het eigenlijk. Het is een beleidsregel. De minister zou dat kunnen aanpassen. Maar het gebeurt al niet. En als Utrecht lobbyen we hier al jarenlang voor. En het wordt continu opgeworpen als dit is echt een probleem voor mensen. Er gebeurt gewoon niks landelijk, terwijl iedereen het wil. De Tweede Kamer wil het. U zegt iedereen wil het, maar in Utrecht, degene die het moet gaan uitvoeren is de wethouder Schilderman. Die raden het voorstel af. En ook de directeur van de instantie die in de regio belastingen moet innen, die zegt ook van ja, dit kunnen we niet uitvoeren. Nee, de wethouder die heeft inderdaad gezegd, het kan niet vanwege die wet. We staan wel achter de principe, dus zij wil dit zeker wel. Zij lobbyt ook al jaren richting het Rijk. Dus zij zegt, dat is de eigen weg. Zij kan natuurlijk ook niet zeggen als wethouder, ik ga me dat niet doen. Dus zij moest dat ook ontraden. Ik ga ervan uit dat ze er nu vol voor gaat staan, want het is gisteren aangenomen. En voor de ambtenaren geldt het natuurlijk net zo goed. Wij als politici zijn de mensen die moeten zorgen dat we dit gesprek verder op gang krijgen. En dat doen we nu door deze knuppel in het hoenderhok eigenlijk te gooien. Want we moeten deze mensen helpen. En als je als gemeente echt wil staan voor je inwoners, en die inwoners wil helpen die een laag inkomen hebben, dan is dit echt een maatregel die je moet nemen. Dan is het inderdaad een knuppel in de hoenderhok. Mevrouw Raamaker van de VVD, hoe verwacht u dat de staatssecretaris hierop gaat reageren? Nou, het is inderdaad een knuppel. Maar wat ik echt heel erg vind, is dat die lokale belastingen, die worden geïnd door de belastingorganisatie, BGHU heet dat. Maar die doet ook de inning van belastingen van omliggende gemeenten. En deze directeur heeft dus al gezegd van nou, als ik dit moet gaan uitvoeren, ga ik dat melden bij de minister van Binnenlandse Zaken. En de VVD heeft ook tegengestemd, omdat wij vinden dat je eigenlijk ambtenaren niet zo voor het blok moet zetten. Want je verwacht van ambtenaren dat ze zich houden aan de wet en regelgeving, zeker met belasting innen. Dus als ik belasting betaal, dat ik zeker weet dat dat volgens de regels gaat en daar geen gekke dingen mee gaan gebeuren. Mevrouw Rensing, u laat de ambtenaren de wet overtreden. Nou, het klopt niet helemaal wat er wordt gezegd, want in het proces gaat het anders. Het voorstel is aangenomen. Dat betekent dat het nu gemeld gaat worden door de burgemeester landelijk. Dan moet de minister daar een uitspraak over doen. Ik heb daar goede hoop over. Het is een CDA-minister en ook het CDA is landelijk heel erg voor. Dus ik hoop dat hij zegt, we laten dit gaan. Als dat zo is, dan hebben wij als Utrecht ook, dan staan we voor die inwoners. Als hij toch zegt, het kan niet, dan wordt de verordening geschorst en dan gaat het niet door. Hoeveel scheelt het eigenlijk? Hoeveel scheelt het eigenlijk per persoon maandelijks? Hoe bedoelt u? U zegt van nou, ze hoeven geen belasting meer te betalen. Hoeveel scheelt dat voor één iemand die dat dan niet hoeft? Als je het hebt over de gemeentelijke belasting, gaat het over, geloof ik, honderden euro's per jaar. Dus dat krijg je in februari, krijg je die brief op de mat. En dat is echt heel veel als je bedenkt dat je moet rondkomen van ongeveer 1.000 euro. Maar was er dan geen andere route om die gemeente had kunnen nemen zonder tegen de wet in te gaan? Nou, die routes hebben we allemaal gedaan. Dus wat we hebben gedaan als gemeente is zorgen dat we. Dit zit in onze lobby, hè, naar het Rijk. We zeggen dit al jaren. Er is in de Tweede Kamer nota bene is al gezegd. Wij willen dit ook heel graag. Er zijn meerdere keren al Kamerleden die daar wat op hebben gezegd. Het wordt alleen telkens maar niet geregeld door de ambtenaren landelijk. Dus daar moet wat gebeuren. En vindt daar u ook dat wat... het landelijk geregeld moet worden, mevrouw Raamaker van de VVD? Nou, bent u dan wel voor? Ik vind sowieso dat ik ga over dat wat gemeenteraad is. He, daarom heb ik ook moeite met het initiatiefvoorstel, want dat is eigenlijk gewoon voor de Tweede Kamer. Maar wat ik ook vind is, er had ook een andere vorm gekozen kunnen worden. Dat je via de Vereniging Nederlandse Gemeentes je lobby had gestart. En dan met andere gemeentes gekeken had van, goh, hoe kunnen wij Den Haag warm maken? En dat vind ik gewoon heel jammer. Bent u het wel eens met het principe dat minima mensen dus met het laagste inkomen meer ademruimte krijgen? Dus meer mogen sparen voordat ze... die belasting moeten betalen. Nou, ik vind dat inkomenspolitiek, dat is landelijke politiek. Dat hoort landelijk thuis. Ja, maar u bent van de VVD, dus ik vraag gewoon even naar een VVD-standpunt. Ja, dat snap ik. Maar ik ben raadslid. En ik ga niet... Wat vindt u ervan? Vindt u het goed dat minima mensen met de laagste inkomens iets meer ademruimte krijgen? Ik vind sowieso goed dat mensen die het moeite hebben om rond te kunnen komen... gelegenheid krijgen om te sparen. Maar ik begon net ook al bij mijn introductie van... waar ligt die grens dan? Hè? Is het bij 3.000 euro? Is het bij 7.000 euro? En die discussie die kan ik gewoon niet voeren... in de gemeenteraad. Dat is echt aan Den Haag. Kan u dit volgen? Nou, ik deel dit gewoon niet. Als je echt vindt dat bestaanszekerheid voorop staat... en de VVD zegt ook altijd... het moet lonen, mensen moeten financieel gezond gedrag hebben... dat wordt nu gewoon keihard afgestraft. Niemand kan uitleggen waarom deze regel er is. Maar deze wat kan u uitleggen nu aan de minima in Utrecht? Het kan blijkbaar niet uitgevoerd worden... want het is tegen de wet. Ja, nu blijft dat hangen zolang het kabinet demissionair is waarschijnlijk. Nou, wat ik kan zeggen tegen de mensen in Utrecht... is dat wij als gemeente gaan staan voor die inwoners... die dit echt nodig hebben... Dat we daarom zeggen, we gaan nu. We hebben het de hele tijd geprobeerd op andere manieren. Dat heeft niet gewerkt. Nu gaan we het op een andere manier doen. Dat betekent dat wij het hier in Utrecht gaan uitvoeren. U gaat tegen de wet. Want in. We moeten onze inwoners hierbij helpen. Ik wil staan voor die inwoners die dat nodig hebben. En ik vind het onvoorstelbaar dat er een regel bestaat waarvan niemand kan uitleggen waarom die zo is. Hij is onduidelijk. Hij zorgt voor problemen. Als je echt voor die bestaanszekerheid bent, dan moet je hier gewoon voor zijn. Wij gaan kijken hoe de wetgever daarop gaat reageren. Ja. Ik dank u wel, gemeenteraadsleden uit Utrecht. Julia Klein-Rensing van GroenLinks en Margreet Raamaker van de VVD. Dank u wel. Dank u wel. Vegetarisch, principieel doe je dat. Word je aangereden op een zebrapad? Wow, zit wel vaker eens tegen. Gewoon blijven bewegen, want over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. En wij ook. de dood is onvermijdelijk. Maar stel dat je niet dood kon gaan, dan had je stomweg niet bestaan. Wees blij dus dat je straks mag sterven en laat het je leven niet bederven. Begrepen? En begraven, en begraven, en begraven, en begraven. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. En wij ook. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. En wij ook. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. Over 100 jaar zijn jullie allemaal dood. En wij ook. En wij ook. Ja, over 100 jaar, dan zijn we allemaal dood van Klein Orkest. En die draaien we natuurlijk niet voor niks. Want om die leeftijd te bereiken, ja, die over de 100 jaar... dan doen we vaak alles aan om echt gezond te blijven en zo gezond mogelijk te blijven. Daarom is nieuw onderzoek van de Stanford University interessant, want wetenschappers hebben een simpele manier gevonden om de leeftijd van onze organen vast te stellen. Via een bloedtest kunnen artsen zo op het risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten voorspellen. En ik ga daarover praten met verouderingsbioloog Peter de Keijzer van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Kan u mij vertellen wat ze nou precies ontdekt hebben? Jazeker. We zijn al een hele lange tijd gefascineerd met de vraag of we kunnen meten wat de staat is van ons lichaam in termen van veroudering. Dus we hebben een kalenderleeftijd, maar als we goed leven, dan hopen we dat onze biologische leeftijd, zoals dat heet, minder hard gaat dan de kalenderleeftijd. En vice versa, als je slecht leeft, dat het sneller gaat. Dan zien we dat vaak wel aan de buitenkant, maar aan de binnenkant konden we dat nooit zo goed meten. Sinds een jaar of 10 zijn we in staat geweest om dat wel te doen. Maar dat was dan voor de algehele toestand van ons lichaam. Dus dan konden we een voorspelling maken over, ja, je bent 40 in de kalenderjaren, maar 38 is je biologische leeftijd. Nou, waar deze studie dus een nieuwe slag in heeft geslagen, is dat we dat nu voor 11 individuele organen ook deels kunnen gaan doen. Dus ik ben 52, maar mijn lever kan best als 65 zijn. Ja, precies. En meestal zie je natuurlijk dat er een soort van correlatie is. Dat als je 52 bent en je hebt slecht gelezen, dan is alles richting de 55. Maar wij zijn nu, wat ik echt heel fascinerend vind, is dat zij dus kunnen zeggen, nou, alles is bij wijze van spreken 52, maar alleen je nieren zijn 60, ik noem maar iets. Ja. En wat is dan het voordeel van deze test? Dat je dat weet van de organen los? Ja, dat is natuurlijk een deels altijd een kritiek. Ja, ik wil het helemaal niet weten, zeggen een hoop mensen. Want zolang we er niks aan kunnen doen, waarom zou ik het dan weten? Er staat tegenover dat we van een hoop van deze ziektes we wel iets kunnen doen. Dus als we weten, ik zie nog niet aan jouw nieren dat ze slecht zijn, maar ik kan het al wel meten in het bloed, dan zou ik nu maar iets gaan ondernemen om te zorgen dat je nieren beter gaan functioneren. Er zijn wat drugs, metformine, die je dan kan nemen bijvoorbeeld. Dus je kunt nu eerder, 10 jaar eerder dan dat het misgaat, al kijken, oh, ik moet hier en hier wat aan gaan doen. Dus dat is wel vrij vernieuwend. Ja, ik hoorde ook dat je kan zien in het bloed dan ook of iemand misschien op latere leeftijd dementie krijgt. Klopt dat ook? Ja en nee. Dat is best wel een grote uitspraak. Je moet je voorstellen, ze hebben dit in 6000 mensen gemeten. En dan is er een correlatie. Dus ze hebben gemeten als je inderdaad een soort van een hersenscore voor veroudering hebt, dat je dan een grotere kans hebt om Alzheimer te ontwikkelen. Maar dat is op individueel niveau nog niet toe te passen. Maar als je dat dus op grote getalen doet, dan kan die score eruit naar voren. Dus het is niet zo als we nu een drupje bloed meten bij één iemand, dat we kunnen zeggen, u krijgt Alzheimer en u niet. Dat gaat net even iets te ver. Maar we hebben natuurlijk nu wel een mooie basis. Want nu kunnen we verder onderzoek gaan doen en kijken of we dat wel mogelijk kunnen gaan maken. Zeker een goede basis. Maar is dan ook de bedoeling dat we die test allemaal gaan doen? Moet het een standaard test worden? Nou, daar is het heel verwisselend tegen. Als mensen zelfs langer nog niks tegen gedaan kan worden, dan wil ik het misschien helemaal niet weten. Sterker nog, misschien dat verzekeraars er wel misbruik van gaan maken. Dat ze mensen gaan uitsluiten, omdat ze weten dat je een grote kans hebt. Dus nu valt er misschien iets te zeggen om dat niet te doen. Tegelijkertijd, denk ik, moet dit altijd positief zien. Het feit meten is weten. Dus op het moment dat je weet dat er een orgaan in je lichaam is wat het niet goed doet, dan kun je daar wat aan proberen te verbeteren, zeg maar. Met lifestyleveranderingen of met medicijnen. Dus ik vind het een goede ontwikkeling. Ik denk zeker dat in de toekomst, als we veel meer mogelijkheden hebben, en die hebben we in proefdieren, hebben we die, En het is in de laatste 10 jaar echt in een enorme stroomversnelling gegaan. Dus een aantal daarvan gaat binnenkort ook naar mensen. Dat we dus over 10 jaar misschien die diagnostische toets wel standaard kunnen gaan aanbieden. Ja, en vanaf welke leeftijd zou het dan zinvol zijn om deze test te gaan doen? Ja, dat is ook zo'n disclaimer van de studie. Kijk, dan moet het een beetje technisch. Maar de oude kloks die we hadden, de klokken zeg maar, om de algehele toestand van ons lichaam te meten. Dat waren klokken die gebaseerd waren op DNA. En dat is een stabiel iets in ons lichaam. Daar word je mee geboren, ga je mee dood. Dus dat varieert niet zo heel erg. Dus deze studie die we hier bespreken, die kijkt naar eiwitten. Die hebben een hele snelle turnover. Dus dat maakt nogal uit hoe je op dit moment voelt. Heb je net gesport of heb je een verkoudheid of wat dan ook. Ben je ziek, dan heb je andere eiwitten in je lijf. Dus dat is een beetje een probleem met de reproduceerbaarheid van deze klokken, zeg maar, die nu geproduceerd zijn. Dus we zullen eigenlijk moeten gaan kijken of we een lange termijn klok kunnen maken, gebaseerd hierop, die dus voorspellend is voor de orgaanveroudering. Heel helder uitgelegd. Dank u wel, verouderingsbioloog Peter de Keijzer. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Op tv word je overspoeld met kookprogramma's en andere kijkjes in de keuken. Maar in de bioscoop is dat minder gebruikelijk. Tot nu toe, want nou is er een film, Le Pot au Feu. En dat is een ode aan de Franse keuken. En Peter Apostel, die heeft hem gezien. Die is lyrisch, is zometeen hier. Laten wij alvast even door de ober onze bestelling opnemen. Wenst mevrouw nog een soep vooraf? Graag. Tomatensoep of groentesoep? Wat heeft u? Aardappelsoep. Doet u dan maar aardappelsoep. Anders nog iets? Een babi pankan graag. Mevrouw, we hebben hier een Franse keuken. Oké, donne-moi une babi pankan. NPO Radio 1. Nu het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Russische president Poetin heeft officieel bekendgemaakt dat hij meedoet aan de verkiezingen van volgend jaar maart. Dat meldt het Russische staatspersbureau TASS. Poetin is sinds 2000 aan de macht. Tussen 2008 en 2012 officieel als premier. In Druten in Gelderland is een Syriër van 55 opgepakt. Die wordt verdacht van marteling, foltering en ernstig seksueel geweld. Hij zou hoofd zijn van de verhoorafdeling van het regime van president Assad. Vanwege terreurdreiging heeft Buitenlandse Zaken in Den Haag het reisadvies aangescherpt voor de Franse hoofdstad Parijs. Buitenlandse Zaken verwijst naar de fatale mesaanval eind vorige week bij de Eiffeltoren. En komend weekend is er in het Franse topvoetbal geen uitpubliek welkom. Uit angst voor supportersrellen eist het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken dat voor de vakken voor bezoekende supporters leeg blijven bij 5 competitiewedstrijden en in 3 duels voor de Franse beker. Jan, dankjewel. Gaan we nog hier naar de ANWB. Aaron de Hart. Ja, er staat een file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld 3 kilometer. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. Een auto met pech op de A7 Groningen richting Heerenveen tussen Hoogkerk en Leek 3 kilometer file. De A15 Europoort richting Gorkum heeft een file door een kapotte vrachtwagen tussen Rotterdam Charloos en Knoopend Ridderkerk 3 kilometer file. Vertraging van nog geen 10 minuten. Pas op, nu volgt een mening. Is op vrijdag uiteraard Kees van Amstel. Ik wil als onderwijsspecialist, leraar, toch ook nog even mijn plasje doen over het onderwijsnieuws van deze week. Rob Tripp speelde meteen maar even strenge schoolmeester in het NOS-journaal. Dikke, dikke onvoldoende voor het leesniveau van de Nederlandse scholieren. De leesvaardigheid van 15-jarigen is naar een dieptepunt gezakt. Allemaal een onvoldoende. Qua leesvaardigheidsniveau zitten kinderen uit Nederland wereldwijd nu tussen Turkije en Vietnam in, zo bleek uit het PISA-onderzoek. Nu weet ik niks van het leesonderwijs in Vietnam of Turkije, maar ik heb toch het gevoel dat we beter kunnen. In Europa staan we zelfs 1 na onderste. Alleen Griekenland doet het slechter. Maar ja, dat is ook een heel raar alfabet. Wat betekent dat voor een flinke groep leerlingen? Een derde van de leerlingen dreigt daardoor een school te verlaten zonder goed de krant of een brief van de gemeente te kunnen lezen. Een derde van alle leerlingen hier van 15 jaar is niet goed in staat een tekst te begrijpen. Laat het even tot je doordringen. 1 op 3. We hebben het over vele, vele duizenden jonge mensen. De grote vraag is natuurlijk, wat is de grote vraag, Rob? De grote vraag is natuurlijk, hoe kan dat? Hoe zijn mensen na 7 jaar in de schoolbanken niet in staat een tekst goed te lezen en te begrijpen? Reden 1 die gegeven wordt, ze lezen geen boeken meer, want Je ziet toch ook dat de concentratie van kinderen, de spanningsboog, is gewoon heel erg kort. We hebben allemaal te maken met de TikTok-generatie. Ja, kan een boek het nog winnen van hun mobiele telefoon? Je ziet gewoon de TikTok-filmpjes duren een paar seconden en dan hup, dan scrollen we weer door. En waar ga je dan de concentratie vandaan halen om op de bank te zitten zitten en een boek te lezen en je daarin te verliezen. Wat ook genoemd is dat de Nederlandse leerling nou niet de meest hardwerkende leerling is. De NOS interviewde een leerling die één velletje tekst moest lezen op school. Man, het klonk of hij 3 dozen aantekeningen van Pieter Omtzigt moest doorwerken. Wil het een beetje? Nee, doe helemaal niet. Nee? Doe helemaal niet. Doe helemaal niet werken gewoon. Waarom niet? Die tekst is lang, hoor. Die tekst is heel lang. Die tekst is lang, man. Heel lang. Sterkte, jongen. Misschien is er nazorg voor je op school. Nou moet ik ook zeggen, de docent leidde het leesstuk in en het onderwerp van de tekst pakte mij ook niet direct. En als ik die tekst ook voor me zie, over die zonnebrandcrème, waar denk je waar die tekst over gaat? Een tekst vol woorden als beschermingsfactoren, UV-straling, zonovergoten, SPF. Een technische tekst over de beschermingsfactor van een zonnebrandcrème is misschien niet iets waar de 15-jarige heel warm voor loopt. En als ze dan van school een boek moeten lezen, is er nog een probleem, volgens deze docenten. Weet je, ook echt de boeken die op de leeslijst staan zijn overwegend geschreven door witte mannen. Ja, als jij dan een donkere jongen bent, ja, dan snap ik heel goed dat je zegt, ja, maar ik zie mezelf hier niet in. Altijd weer die witte mannen. Ik denk dat er inmiddels heel veel te lezen is van witte, zwarte, gele, mannelijke en vrouwelijke schrijvers en alles daartussenin, hetero, LHBTQI. Maar dat je het ook een beetje moet verkopen als leraar. Misschien dan maar beginnen met zo'n boek. Wat is je favoriete boek? Ik denk het boek van Monica Geuze. Want dat is ook het enige wat ik echt de laatste jaren heb gelezen. En dan maar even wachten met het zwaard van Damocles of de ontdekking van de hemel. Ik bedoel, het blijkt dat niet-lezende volwassen mannen ook weer zijn gaan lezen door de biografie van René van der Gijp. Zelf begin ik met een kort, spannend verhaal. Iets uit hun belevingswereld. En als ik ze dan een beetje lekker heb gemaakt, maak ik de teksten steeds stiekem iets langer en moeilijker. Ik lok ze langzaam in de val. Kijk, bij de docent ligt ook de taak om het een beetje te verkopen en dat leuk te vinden. Ton van Haperen, docent en onderwijsopiniemaker, legt iets pijnlijks bloot over docenten. En Alexander Rinoy-Kan schreef in 2007 voor het eerst. Hij zei, ja, het lerarentekort is niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief. Hij was bij WNL met name hard voor jongere docenten met een vaak mindere vooropleiding dan vroeger. Als jij nooit een boek leest zelf, is het wel heel moeilijk om kinderen enthousiast te maken voor lezen. Als jij zelf geen culturele bagage hebt en je moet kinderen wat leren en je draagt dat niet over. Hoe veranderen we dit allemaal? Moet het hele systeem op de schop? Nou, Ton was niet van de zachte oplossingen. Er is maar één oplossing, bombarderen en opnieuw beginnen. Gewoon de noodtoestand uitroepen en zeggen, en nou gaat er gewerkt worden. En als mensen niet willen, vertrek maar. Klinkt wat rigoureus, maar ook vakbond AOB wil nu zelfs een deltaplan voor dit probleem. En dat moet snel, want anders zijn we weer helemaal terug bij af. In essentie is het probleem, kinderen leren steeds minder op school. En dat betekent dus dat het leren thuis, je afkomst, dus bepalend is voor jouw schoolsucces. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. Het is voor iedereen mogelijk muziek op Spotify te zetten en iedereen kan er dan ook geld mee verdienen. Tot 1 januari. Spotify stopt vanaf dan met het uitdelen van royalties als een nummer binnen een jaar geen 1000 streams heeft gehaald. De Kunstenbond is daar niet blij mee en daarom is de belangenbehartiger van de Kunstenbond hier, Erwin Angadgauer. Erwin, welkom. Dat geldsysteem bij Spotify, hoe zit dat ongeveer in elkaar? Nou ja, eigenlijk heel overzichtelijk. Per stream wordt er afgedragen. Deels aan Buma Stemra voor auteurs en deels ongeveer €3, €4 per 1000 streams, kun je ongeveer zeggen, gaat naar de platenmaatschappij. Dan is het afhankelijk van jouw contract met die platenmaatschappij, wat de artiest dan dus krijgt, waarbij sessiemuzikanten zelfs helemaal niks krijgen. Als jij zelf, wat bij veel beginnende bandjes zo is, eigen beheerartiest bent, dus zelf de platenmaatschappij bent, dan krijg jij dat geld dus. Oké, maar nu is er dus een nieuw systeem bij Spotify. Spotify zegt, ja, als je binnen een jaar geen 1000 streams haalt, dan krijg je helemaal niks. Waarom doet Spotify dat? Dat zou je aan Spotify moeten vragen. Grote stappen snel thuis, denk ik. Tegelijkertijd, kijk, je kunt zeggen, Oké, onder de 1000 streams, dus dat is minder dan €3. Hè. Dat is wel heel veel keer €3, hoor, kan ik je verzekeren. En Spotify heeft zijn businessmodel en zijn populariteit ook te danken aan die enorme bibliotheek die zij aanbieden, het compleet aanbod. Zelfs bij grote artiesten heb je natuurlijk best gewoon wat minder populaire titels. Dus bij elkaar telt dat enorm op. En dit is dus enorm in het nadeel van kleine artiesten, maar ook van kleinere platenmaatschappijen bijvoorbeeld, die naar verhouding meer in beginnend talent investeren. Ja, maar aan de andere kant las ik deze week dat Spotify ook 1500 mensen heeft ontslagen. Misschien heeft Spotify het geld hard nodig. Ja, dan vind ik het toch altijd vreemd dat je kennelijk wel FC Barcelona kunt sponsoren. Vanwege het feit dat je kennelijk mensen die zo blij mogen zijn dat jij geld aan hen verdient. Wat je op die manier kunt uitgeven, niet hoeft te betalen. Ik vind dat een beetje amoreel, eerlijk gezegd. Ja, we hebben aan de lijn ook Michelle Tuyp, zangeres van de band Lorem Ipsum. En dat is ook een ex-3FM talent. Goedemiddag. Hi. Dat geld, krijgen jullie veel geld van Spotify? Nou ja, wij zijn ook redelijk nog een beginnende band. Dus dat valt best wel mee. Maar het is toch wel iets wat onze enige, bijna enige vorm van inkomsten is voor een beginnende band zoals wij. Dus dat is wel een dingetje als dat helemaal komt te vervallen natuurlijk. Ja, want wat voor gevolgen gaat dit nieuwe systeem hebben, bijvoorbeeld op jullie band? Je hebt natuurlijk al vaak als je een album uitbrengt, dan breng je natuurlijk eerst wat singles uit. En die singles die komen meer onder het licht van onze luisteraars. Dus die hebben vaak wel meer dan 1000 streams. Maar ja, de rest van het album, soms belandt dat nog wel eens onder de 1000. En ja, als je daar dan gewoon niks meer voor krijgt, dan is dat natuurlijk enorm demotiverend. En ten tweede, wij willen graag die kosten gebruiken voor bijvoorbeeld een band, voor de bus of voor onze merch of voor het uitbrengen van een album. Ja, dat snap ik. Maar het gaat om hele kleine bedragen die artiesten dan mislopen. Want Erwin zei het nou altijd, het is misschien zo'n 3-4 euro. Is dat zo ernstig? Als je het over het grote aantal, bijvoorbeeld een album heeft natuurlijk meerdere nummers. En als jij per jaar 2 EP's of een album en een EP uitbrengt, dan over het grote schema, ja, dan is het toch wel iets wat je misloopt. Ja, Erwin, is het ook een principe kwestie, vind jij? Deels wel, maar deels is het ook zo. Hè. Kijk, inderdaad krijg je een beetje die logica van 40, 50 euro, waar heb je het in godsnaam over? Nogmaals, even los van het feit dat het bij elkaar natuurlijk heel veel geld is, maar wat lopen die mensen nou mis? Met alle respect voor een beginnend bandje is een setje gitaarsnaren een serieus uitgave. Op al die podia worden ze al geacht om voor een biertje te komen spelen. Ga zo maar door, hè. Men heeft zijn woorden vol over fair pay en fair practice. Het treurige is, inderdaad, voor heel veel beginnende bandjes en ook bandjes waarbij het niet zomaar zou verwachten, is 50 euro een serieus bedrag. Ik heb ook aan de lijn Cato van Dijk, zangeres bij de band My Baby. Die kennen we misschien hiervan. Goeie plaat, goeie band ook, Cato. Goedemiddag. De streams op jullie nummers, ja, die zijn ruim boven de 1000. Dit nummer heeft bijvoorbeeld meer dan 5 miljoen streams op Spotify. Jullie verdienen dus ook echt wat mee. Maar wat vind jij van deze nieuwe drempel van Spotify? Ja, in principe inderdaad komt er wel wat geld binnen bij ons via Spotify. Al is het altijd natuurlijk al best een laag bedrag wat ze uitkeren. En Spotify heeft natuurlijk ergens daar een soort van de hele markt overgenomen. Waar vroeger de platen verkocht werden. En dat kwam echt al veel hoger uit. Dus het is aan de ene kant hebben ze het inderdaad toegankelijker gemaakt dan. Weet je, ook voor artiesten om het uit te brengen. Het hoeft niet meer via een label. Maar aan de andere kant is het eigenlijk al best een schandalig bedrag wat er uiteindelijk naar de artiesten gaat voor het aantal plays. Schandalig laag, precies. Ja. En dan, terwijl zij natuurlijk die markt bepaald hebben eigenlijk. En daar dus ook dus die bedragen aan hebben gehangen. En dat nu dat dit dan weer eigenlijk dus onder de 1000 streams dat ze dan hebben besloten om dat dan niet uit te keren. Ik vind het meer symbolisch voor hoe er met beginnende artiesten wordt omgegaan. Ja, want jij was deze week ook aanwezig op een congres. Daar ging het ook over dit onderwerp, over eerlijk betalen van artiesten. Wat werd daar allemaal verteld? Ja, precies. Nee, dan komt inderdaad weer het woord fair play voorbij. Ik was inderdaad op No Man's Land, dat is een congres eigenlijk voornamelijk voor beginnende artiesten. En daar deed ik mee aan een panel over fair play. En daar kwam dus eigenlijk een tabel voorbij wat BAM Pop-Auteurs, dat is eigenlijk een soort vakbondorganisatie voor artiesten, wat zij hadden gemaakt. En daarin probeerden ze eigenlijk de uren die een artiest steekt in het voorbereiden, repeteren en alles van een optreden om te zetten in versus eigenlijk een minimumloon. En dan zie je dat heel vaak nog ver onder het minimumloon ligt. En er wordt op een of andere manier naar popmuzikanten heel vaak gekeken van... ja, dat is dus pop, dus het is dus commercieel, bijvoorbeeld. Hè? Maar terwijl er in andere disciplines veel, veel meer subsidie zit... is hier eigenlijk zeker voor beginnende artiesten... is er gewoon, je wordt geacht om van inderdaad die paar... Die paar euro of die vergoeding die je zeg maar ergens voor krijgt, daar ook je eigen bandleden, je eigen crew, je eigen bus, alles van te betalen. Dus er wordt zoveel geacht om dat je in het begin zelf investeert. En daar zit eigenlijk allemaal niks tegenover. En dat is eigenlijk nu in dat Spotify verhaal weer een beetje hetzelfde geval. Van ja, jij wordt wel. Je moet wel al die investeringen maken, hè, om die muziek te maken en om die muziek online te krijgen. En dan, dit is dan. Dat verdwijnt allemaal in de zakken van Spotify. Maar Erwin, wat zou er dan eigenlijk moeten gebeuren? Zou eigenlijk een abonnement voor Spotify duurder moeten zijn? Nou ja, sowieso is het alweer een tijdje volgens mij... dat die abonnementsprijzen omhoog gegaan zijn. Dus dat is ook een oplossing. Daarnaast is geloof ik in dit geval het zo... dat het voor hun eigenlijk voornamelijk een bezuiniging is in uitkeren. Want ze gaan niet minder geld betalen. Dus het gaat gewoon de rijke rijker en de arme armer worden. Ik denk... mogelijk. En ik denk overigens voor het publiek... wil je artiesten steunen, koop dat cd'tje... of koop merchandise en luister even. Hele goede oproep. Los daarvan. Wij moeten verder, want we willen de plaat draaien. Want dat is goed voor de Buma Stemraad. Dus Erwin Gauwer, dank je wel voor je aanwezigheid. Cato van Dijk, ook dank je wel. En Michelle, jouw band heet Lorem Ipsum. En wij gaan luisteren naar deze plaat, Ordinary. En ik raad iedereen aan, doe het ook op Spotify. Ipsum met Ordinary. Sluit even de ogen en waai in een Frans restaurant. Coq au vin, bœuf bourguignon, pot au feu. Dat is wat de pot schaft. En dat laatste gerecht is de titel van een nieuwe film... waar de liefde voor de Franse keuken van het doek afspat. Over die film, die woensdag hier in première is gegaan... en in Cannes de prijs voor beste regie won. Ja, en dat genot dat Franse keuken heet... ga ik het hebben met culinair journalist Petra Possel... ook bekend van de podcast Smakelijk. Ja. Bon appétit. Woensdag ging de film Pot au feu in première. Ja, jij hebt hem gezien. Wat behelst de film? Ja, het is eigenlijk een liefdesfilm in vermomming. Het gaat alleen maar over eten. En dat is natuurlijk, dat is voor mij gruwelijk prettig. Maar daar dieper onder de laag is gewoon een liefdesverhaal. Dat zijn een man en een vrouw die samen met elkaar eigenlijk een leven lang in de keuken staan. 20 jaar zijn ze samen. Hij is kasteelheer. Hoe romantisch wil je het hebben? Zij is de kokkin van dat kasteel. En hij geeft de opdrachten en zij voert dat uit. En zij sublimeert elk gerecht. Het wordt steeds mooier en mooier. En uiteindelijk mag hij ook wel eens in haar slaapkamer komen. Oh, ja. Nou ja, kortom. Romantiek, doorheen gerechten. Hoe keek je naar de film? Werd je hongerig van? Ja, het is echt, je moet je overgeven aan een tempo wat misschien meer bij 1885 hoort. De periode waarin het zich afspeelt dan nu. Het is geen snelle film. Maar het is zo mooi, zo precies. Zoveel liefde in het maken van al die gerechten. Zoveel aandacht. En jij weet, aandacht is liefde. Nou, ik had gewoon het water liep me uit de mond. Ja, nu je erover praat natuurlijk. En die eerste 40 minuten wordt er ook nauwelijks gesproken. Wordt er vooral gekookt. En dan een jonge fijnproever die doorbreekt de stilte wanneer ze de saus proeft. Do you get good? De la fumée, des poivrons rouges, des champignons, de la tomate, de l'orange. Du vin. Oui, du vin conflant, bravo. Hij neemt een klein hapje en weet dan alle ingrediënten op te sommen voor de borinottensaus. En Petra, ik vraag me af, wat is er zo specifiek aan die Franse keuken? Ja, die Franse keuken is er ook weer eentje van liefde en aandacht in de eerste plaats. Voor Fransen is koken en eten het allerbelangrijkste zo'n beetje op aarde. Dat is eigenlijk nog steeds wel zo, maar toen zeker in de periode dat dit verhaal opgetekend is. Het is een vaak. Je hebt een verfijnde Franse keuken en een boerse Franse keuken. Een pot-au-feu is een boersgerecht. Gewoon alles in een pot en lekker lang stoven. Je hebt ook hele verfijnde gerechten. Bouillabaisse is ook een makkelijk gerecht. Dat komt natuurlijk uit de havenplaats. Oesters eten is de normaalste gang van zaken. Maar er worden ook hele verfijnde bereidingen gedaan. Hè. In de film zitten die ook. Een tarbot die prachtig gefileerd wordt. Dat is een hele mooie, dure vis. Hele fijne vis. Er worden quenelles gedraaid van witvis. Prachtig gepocheerd. En het is natuurlijk een keuken van sauzen. Daar is de Franse keuken echt beroemd om. Van die hele zware sauzen. Vroeger hele zware sauzen en die zijn steeds lichter op de voeten geworden. Ja, dat is dan weer de moderne Franse keuken, toch? De moderne Franse keuken is niet meer zo zwaar als vroeger. Nou, en we laten nog een stukje van de film horen. Want in de film gaat een van de hoofdpersonen eten bij een prins en diens kok leest dan het menu voor. Pour le premier, les potages seront un de bisque de pigeon, un de caille au coulis de la reine, un d'écrevisse. Et l'autre de sole farci. Pour le plat du milieu, un marcassin. Au debout, un pâté royal, une terrine de faisan, aux truffes de fin d'été. Dat gaat nog even door. Het is een aanreiging van vlees, vis, gevogelte, wat er op het menu staat. Een kwartel, snoek, fazant, duif, rivierkreet, lam. Het gaat maar door. Het is de Franse keuken is niet echt voor vegetariërs onder ons, heb ik begrepen. Als ik dit zo deze opzomming. Er verandert wel wat. Je hebt een hele beroemde groentekok nu, die heet Alain Passard. Die is volledig op de groentekeuken overgestapt, plantaardig 100%. Maar in 1885 deden ze daar nog niet aan. Kijk, als jij gewoon heel erg tegen het eten van dieren bent, dan moet je wel even iets overwinnen om naar deze film te gaan. Want het was een tijd van gebraad. Het hele dier werd gebruikt. Iets wat we nu natuurlijk weer aan gaan hangen. Goddank eigenlijk. Maar ook de organen natuurlijk. Organen werden gegeten. Alle organen werden gegeten. Maar bijvoorbeeld, er zit ook een schitterende scène in de film. Dat mannen onder een doek, een vriendengezelschap van de kasteelheer, onder een soort theedoek over het hoofd, ortolanen eten. Dat zijn vogels. Dat zijn zeldzame vogels. Dan gaat het bekje wordt open en dan zuigen ze zo die hele vogel leeg. Dat is verboden. Ja. Hè? Maar dat gebeurt ook. Ja. Ja, daar moet je gewoon tegen kunnen. Nu hebben we hier ook een klein kaasplankje voor jou. Met typische Franse kaasjes. Ja. Hoe is het ooit zo in Nederland terechtgekomen? Want het is echt typisch Frans. En nu is het heel bekend op de Nederlandse menukaart. Nou, wij zijn natuurlijk in de beleving, denken wij dat we Schaalhans keukenmeester zijn in Nederland. Maar dat is niet helemaal waar. Maar we hadden wel een heel andere keuken dan de Franse keuken. Bij ons deed je alle aardappels in een pot. En dat at je zo weg. Maar gaandeweg is dat veranderd. En na de Tweede Wereldoorlog is de Franse keuken hier echt aan een opmars begonnen. Dat is bijvoorbeeld gebeurd door de chefs Fagel. Hè, de familie Fagel. Die heeft prachtige Franse gerechten gebracht. Maar ook Robert Kranenborg bijvoorbeeld. Allemaal onder Frans regime opgeleid. Hè, volgens de wetten met de keukenbrigade en alles wat daarbij hoort. En degene die daarover schreef, dat was Wina Born. Dat was een culinair journaliste die in 2000 is overleden. En zij heeft eigenlijk zowel de Franse kaas als de Franse wijn Salon Vee gemaakt. Zij zorgde dat de rode wijn bij Albert Heijn in de schappen kwam. Want zij schreef ook in de Margriet, geloof ik. Hè? Zij schreef in iedereen de las dat. Ja. Iedereen las de Margriet. Mijn moeder had de Margriet. Alle tantes van mij. Mijn moeder had hem ook en die wisselde hem dan met de libellen met de buurvrouw. Precies. En recepten uitwisselen. En Wina Born heeft meer dan 100 boeken geschreven. En schreef daarnaast ook voor de eerste glossy in Nederland. Dat was de Avenue. En daar schreef ze weer chic, want dan ging ze naar restaurants. Nou, zij had die hele culinaire wereld in haar macht. En hebben wij dus aan haar eigenlijk het heerlijke kaasplankje aan het einde van een maaltijd te danken? Nou ja, dat hebben we dan aan de Fransen te danken in de eerste plaats. Maar daarna aan haar want en aan de chefs die dat hier ook gingen doen. Iets waar we eigenlijk nog steeds niet aan gewend zijn. Hè? Want we doen die kaas nu zeg maar op een feestje. Dan krijg je allemaal Franse kaasjes. Maar je krijgt nog steeds niet heel vaak een kaasplank voor je dessert, zoals ze in Frankrijk wel doen. Ah, je moet eerst kaasplank? Ja, eerst het hartige, dan het zoete om af te sluiten. Ja, en dan drinken we bij de kaasplank een portje of een dessertwijn? We drinken tegenwoordig bij de kaasplank een witte wijn. Een witte wijn, oké. Okay. Ja, hoog in de zure, lekker mixend met het volle, vettige van de kaas. En voordat we dan naar het zoete gaan, doen we dan een spoon tussendoor? Nee, spoon is helemaal uit de mode. Oh, helemaal uit dat de mode. Dat was uit de tijd van Wina Born. Okay. Sorry, je loopt iets achter. Ja. Mijn moeder heeft er zoveel, die moet ik allemaal nog doornemen. Nee, dus je mag dat voor mij trouwens best doen, hoor, spoon, als je dat graag maar wilt. Maar dan komen we dus bij het dessert en dan is het ook weer uitpakken geblazen. En wat drinken we daarbij? Een kleine dessertwijn zou wel leuk zijn. Jij kan er eindeloos over vertellen. Dat doe je ook in de podcast Smakelijk. Ik vond dit al een heel smakelijk gesprek. Maar die film is helemaal smakelijk. De film Paul Auvin is te zien in de bioscoop. En jouw Smakelijk podcast is gewoon overal te beluisteren. Ja, seizoen 2 is net begonnen vandaag. Kijk, gefeliciteerd. Voor iedereen. Chapeau. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Het is vrijdagmiddag, met bijzondere gesprekken. Waar ben je op gepromoveerd als het gaat over kernfysica? Het centrale idee, een beetje waar dit veld in geïnteresseerd is, dat we de zon op aarde willen nabouwen. Onmisbare wetenswaardigheden. Dus om dat op aarde voor elkaar te krijgen, moeten we iets opwarmen naar zo'n 150 miljoen graden Celsius. In de volksmond heet dat echt verrekte heet. En elke week de column van Peter Heerschop. De top 2000 bevat dit jaar 2500 liedjes. Mijn top 3 bestaat daarom uit 5 nummers. Zometeen van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden. En 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp. Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl. Ster. Welke plaat mag van jou niet ontbreken in de NPO Radio 2 Top 2000? White Lies. De Dijk. Sowieso de Golden Earring. Paolo Nutini. Kate Bush. Bruno Mars. De Scene. Ja, of Elvis. De NPO Radio 2 Top 2000. Stem nu via nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Beleef een historische sensatie in het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem. Nu laat en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Nu te zien in Tijdens Museum Haarlem. De veelzijdige kunst van Wibrand Hendricks. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Straks is Gijs Tuinman bij mij te gast. En hij kreeg de militaire Willemsorde voor zijn heldenmoed in Afghanistan. En nu gaat hij ons land dienen in de Tweede Kamer voor BBB. Wat wordt nou zijn belangrijkste missie in Den Haag? Ik vraag het hem zo meteen samen met onze eigen commandant Peter K. Maar nu eerst komt er allemaal op aan in Dubai. Want de onderhandelingen over de slotverklaringen die gaan nu beginnen. Het NOS Journaal, Jan van der Putten. Ja, en dat betekent in Dubai werk aan de winkel voor klimaat-eurocommissaris Wopke Hoekstra. Grootste uitdaging: fossiele brandstof, zei Hoekstra zojuist op een persconferentie. The reality is that we have to phase out fossil fuels. Period. That we do our utmost. That we come up with very ambitious language at this COP. Of course, well knowing that you cannot stop this from one day to the next. And that yes. There is a distinction to be made between sectors. And some sectors are simply, certainly today, hard to abate. Hoekstra in Dubai en klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek ook in Dubai. Hoekstra heeft net een persconferentie gegeven. Was dat zijn belangrijkste boodschap, stoppen met fossiele brandstof? Ja, dat blijft hij echt maar herhalen. We moeten die fossiele brandstoffen, dus niet alleen kolen, maar ook olie en gas, de afbouw daarvan, die moeten in dat slotakkoord komen. Want anders is deze top gewoon geen succes. En daar blijft hij dus op hameren. En hij heeft ook eerder gezegd, opwekking van duurzame energie moet verdrievoudigd worden in 2030. Krijgt hij dat ook in de slotverklaring? Nou ja, op zich zijn er wel echt veel landen die hier achter staan. Meer dan 100 landen hebben al aangegeven dat ze dat sowieso wel in die slotverklaring willen hebben. En eigenlijk ook landen die nog tegenstribbelen. Maar China bijvoorbeeld, oliestaten, die zeggen wij willen dit eigenlijk wel. Die zijn eigenlijk ook wel heel erg goed op weg. Hè. China is het land waar de meeste duurzame energie bij is gebouwd vorig jaar bijvoorbeeld. Maar zij gebruiken dit doel eigenlijk als een soort ruilmiddel om te zeggen van wij gaan daar niet mee akkoord. Zolang jullie maar blijven hameren op de afbouw van die fossiele brandstoffen. Dus dat is echt een ruilspel aan het worden. En dus als het losgekoppeld wordt, dan is die kans groot dat het er wel in komt. En de druk daarop is ook heel erg groot. Ook vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Die willen dat heel graag dat het erin komt. Maar het zal wel echt tot op het laatst inzet worden van dat hele onderhandelingsspel. Maar wat denk jij, hoe lang gaat dat onderhandelingsspel duren? Ja, het zou eigenlijk volgende week dinsdag afgelopen moeten zijn. Eigenlijk zijn nu pas de allerhoogste onderhandelaars en de ministers zijn nu ingevlogen. En die gaan deze week, in ieder geval dit weekend door, tot aan dinsdag inderdaad. Maar de vraag is wel of ze er dan al uit zijn. Want het gaat nu echt over woorden. Ze gaan elke keer nieuwe mogelijke slotverklaringen produceren. En dan wordt elke keer weer een woord aangepast. En je hoorde net Hoekstra ook al bijvoorbeeld het woord unabated zeggen. Nou, dat gaat over ongecompenseerde uitstoot. Dus dat is uitstoot die ze fossiele industrie wel mag produceren, maar dan bijvoorbeeld door CO2-opslag onder de grond of zo kan compenseren. Nou, dat ligt heel gevoelig. Daar zijn de EU wil dat alleen maar voor bepaalde sectoren mag. En klimaatclubs zijn daar ook helemaal op tegen. Dus nou ja, over dat soort kleine woordjes die betekenen eigenlijk een wereld van verschil. En daarvoor daar gaan ze hier heel hard over onderhandelen nu. Judith van der Hulsbeek, onze klimaatredacteur in Dubai. President Poetin doet mee aan de verkiezingen op 17 maart. Dat is officieel bekendgemaakt, meldt het Russische staatspersbureau TASS. Poetin is sinds 2000 aan de macht in Rusland. Tussen 2008 en 2012 was hij officieel premier. Poetin is nu 71. Zijn termijn van 6 jaar loopt af in mei. En als hij volgend jaar wint, dan kan hij in principe tot 2036 aan de macht blijven. Een Syrische man is vanochtend opgepakt in Druten in Gelderland. Hij wordt verdacht van misdrijven gepleegd in Syrië. In 2013 en 2014 zou hij leiding hebben gegeven aan de verhoorafdeling van het regime van Assad. Hij wordt verdacht van foltering en marteling. Ook zou hij seksueel geweld hebben gebruikt als misdaad tegen de menselijkheid. Het is voor het eerst dat iemand in Nederland van het zware misdrijf wordt verdacht. De Syriër zou sinds 2021 in Nederland zijn en een tijdelijke asielvergunning hebben. Vorig jaar kwam hij met zijn gezin in Druten wonen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Parijs aangescherpt vanwege terreurdreiging. Dat reisadvies van Den Haag is verhoogd naar geel. En dat betekent, zegt Buitenlandse Zaken in Den Haag, dat mensen nog wel naar Parijs kunnen reizen, maar dat er risico's zijn. GroenLinks-PvdA-Kamerlid Tom van der Lee wil voorzitter van de Tweede Kamer worden. Hij is de eerste die zich echt kandidaat stelt. Donderdag wordt de nieuwe voorzitter gekozen. Andere namen die rondgaan voor dat voorzitterschap zijn Martin Bosma van de PVV en VVD'er Roelien Kamminga. De redactie van Talkshow op 1 heeft een boze brief gestuurd aan de NPO. De makers zijn boos dat ze uit de krant moesten vernemen dat het programma volgend jaar stopt. Op 1 wordt dan vervangen door Galit en Sophie. Het NOS-journaal. Bij het hoge beroep in de Mallorca-zaak liepen de emoties vanochtend hoog op. De rechtszaak die draait om de dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman, die in de zomer van 2021 om het leven kwam op dat Spaanse eiland Mallorca. Hij zou zijn mishandeld tijdens het uitgaan. In de eerdere rechtszaak kregen de hoofdverdachten 7 jaar cel en de andere verdachten celstraffen tot 30 maanden. En nu dus het hoger beroep. Verslaggever Noor van Scherpenzeel van NH Nieuws. Ja, vandaag kregen alle nabestaanden van Carlo Heuvelmans een man de kans om te spreken. En Noor, wie namen er allemaal het woord? Ja, de vriendin van Carlo, Lisa, nam het woord. En ook de ouders van Carlo wilden dat zeggen. Maar Lisa kwam het eerst aan het woord en zij kwam met een hele emotionele toespraak. Van binnen voel ik een constante strijd waar ik Carlo vast wil houden om hem niet te laten vergeten door de wereld. Maar ook probeer ik mijn eigen leven met het ongelofelijke verlies weer te gaan leiden. De innerlijke strijd is zwaar en de lege ruimte die in mijn hart is achtergebleven zal nooit meer opgevuld worden. Ja, en na Lisa wilden ook de ouders van Carlo nog wat zeggen. Eerst werd de moeder opgeroepen, maar die was zo overstuur dat de zitting even geschorst werd. En daarna kwam ook zij aan het woord. En ja, dat was ook een heel emotioneel verhaal. Misschien nog wel meer dan bij de rechtbank een jaar geleden. Ja, hoger beroep. Hè? Dus nu, hoe gaat dat verder? Zijn die veroordeelden, schuine streep verdachten, er ook weer? Ja, die zijn er ook weer. Er zijn er wel 2 minder dan bij de rechtbank. Het zijn er nu 7. Want een van de 2 laatste was vrijgesproken en de ander had een taakstraf. En die vond dat wel oké. Maar hoe gaat het nu verder? Ja, het is dus maandag begonnen, het hoger beroep. En het duurt nog tot 21 december. Maar na vandaag begint het woensdag weer en dan komt het OM aan het woord. En het is nog steeds niet duidelijk wat er nou echt gebeurd is, hè? Nee, het is nog steeds helemaal niet duidelijk. Zouden allemaal nog hun mond dicht. Dus dat is een beetje frustrerend voor het Hof. Ja, de Mallorca-zaak over de dood van Carlo Heuvelman. Noor van Scherpenzeel van NH Nieuws, dankjewel. In Griekenland is een volleybalwedstrijd uitgelopen op rellen. Volgens Griekse media gingen tijdens die wedstrijd zo'n 150 mensen naar buiten. Daar bestookten ze de oproerpolitie met vuurwerk en met stenen. De politie gebruikte traangas om de menigte onder controle te krijgen. 1 politieman is ernstig gewond geraakt, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Supportersgeweld in het voetbal is al jaren een probleem in Griekenland. Maar ook andere sporten, zoals volleybal dus en basketbal, hebben met geweld te maken. In het Franse topvoetbal zijn dit weekend geen uitsupporters welkom. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken vreest supportersrellen. Dit seizoen zijn meerdere wedstrijden uit de hand gelopen. Vorige week nog werd een fan van Nantes doodgestoken tijdens rellen in Nice. Bij 5 competitiewedstrijden en 3 bekerduels dit weekend blijven de uitvakken dus leeg. 9-1, het weer nog, zo goed als droog. In het zuidwesten is er soms wat zon en het is 2 tot 9 graden. Morgen bewolkt, in de loop van de dag gaat het regenen en dan wordt het 8 tot 10 graden. En nogmaals, bijzonder goedemiddag, Erwin de Hart. Goedemiddag Patrick, er staat een file op de A20-hoek van Holland richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Krooswijk, 4 kilometer. De vertraging is wel haast 10 minuten. In het midden van het land komt lokaal dichte mist voor. In het zuiden een kleine file op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot, 3 kilometer en een vertraging van 5 minuten. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Het was een bijzondere week in Den Haag. De blauwe stoelen kregen nieuwe eigenaar. OO Den Haag. En 67 daarvan waren ook nog eens volstrekt nieuwe Kamerleden. Groentjes dus. Vooral bij BBB en NSC zitten veel nieuwelingen die hun politieke bazen en de voormalige eenmansfracties van Van der Plas en Omtzigt komen versterken. Al was het bij de eerste fractievergadering even wennen om te kijken wie er nou echt de baas was, zoals hier bij de BBB. Ja, nou, welkom. En nu mag de pers vertrekken. Dat bepaalt de fractievoorzitter. Kom, dan staan jullie maar even. Mooie setting zo. De eerste officiële fractievergadering van BBB in het nieuwe cel. En een van de nieuwe nieuwkomers in de BBB-fractie is veteraan, gedecoreerd oorlogsheld en liefhebber van de paardensport, Gijs Tuinman. Meneer Tuinman, is dat een beetje een accurate samenvatting? Ja, zeker wel. Ik doe wel meer dan alleen paardensport, hoor. Ik ben ook graag buiten skiën, surfen en klimmen. Dus ik hou wel van het buitenleven, ja. Ja, en u bent al 3 dagen Kamerlid. Dus dat is waarschijnlijk even wennen. Dat is ook de man die echt net een beetje zijn weg aan het vinden is in Den Haag. Dat is onze politiek duider Peter Kay. We hebben hier een echte veteraan, maar ik kan jou toch ook wel een Haagse veteraan noemen, nou, heb ik Peter. Heb ik liever niet. Maar in principe, qua jaren heb je gelijk. Goed, Peter, deze politieke week staat toch een beetje in het teken van al die nieuwkomers. Merk je dat meteen, dat een Kamerlid nog nieuw is? Nou, dat kun je best wel merken. Dat was deze week vooral te merken bij die nieuwe PVV'ers. Want die waren strak aan de lijn gelegd. Ze sprak SBS met Dennis Ram. En die gaf bijna nergens antwoord op, maar verwees naar persverlichters door strenge media-instructies, zo vertelde hij. Oh, u heeft wel mediatraining gehad, zo te zien. Ja, klopt. Daar heeft u geleerd vooral niks te zeggen tegen de pers. Nou, we mogen wat wel zeggen tegen de pers, vooral omdat het erg leuk is geweest. En een heel erg leuke dag is. Oké, dus wat ik ook vraag, het is leuk geweest. Zeker. Meneer Tuinman, ik hoop dat u van BBB net wel iets meer mag zeggen vanmiddag. Of heeft u misschien op enig moment ook nog mediatips gekregen? Nou, ik mag zeggen wat ik wil zeggen, hè? Dus dat gaan we vandaag ook doen. Nou, dat is heel dat goed. Veelbelovend. Ja, toch? Ja, zeker. We kijken er al naar uit. Maar Peter, jij gaat altijd speuren in het verleden van die nieuwe Kamerleden. Ook bij de heer Tuinman. Hoe is zo'n militaire held als luitenant-kolonel Gijs Tuinman nou eigenlijk bij een burgerbeweging terechtgekomen? Ja, dat was niet meteen heel duidelijk. Maar hij heeft al een tijdje goede contact in Den Haag. Hij adviseerde ook de groep van Pieter Omtzigt. Hij is wel eens langs geweest bij de VVD. En hij inspireerde zelfs Dirk Boswijk van het CDA bij het schrijven van een essay. En ja, en Caroline van der Plas kwam ook bij hem terecht voor tips en tricks. En Peter, hoe komt het nou dat iedereen hem wil spreken? Nou ja, Patrick, waarom niet eigenlijk? Dat is eigenlijk meer de vraag, want deze man lijkt wel 6 levens geleid te hebben. Maar om zo'n lang verhaal even kort te houden, heb ik het heldenepos voor je op een rijtje gezet. En dan mag meneer Tuinman zeggen of dat met militaire precisie gedaan is. Nou, hij heeft meerdere hele moeilijke operaties gedaan. Is hij nou wat je noemt dan een held? Ja, voor mij is dat helemaal duidelijk. Na Marco Kroon is Gijs Tuinman de 2e Afghanistan-veteraan die de hoogste militaire onderscheiding kreeg. De militaire Willemsorde. Niet alleen de commandant, maar die was ook echt één van ons. De snelheid van schakelen die Gijs heeft. De uitzonderlijke prestaties van majoor Tuinman. Bij een intensief vuurcontact gaven kapitein Tuinman en een van zijn mannen zich bewust bloot, zodat de tegenstander zijn eigen positie verraadde. Volgens de Volkskrant is hij zelfs de ideale schoonzoon. Defensie is maar wat blij met zo'n held. En nog bescheiden ook. Nou, weet je wat het is? Het liefste zou ik die Willemsorde in 100 stukjes hakken. Van al je maten. Maar ze hebben net zo goed verdiend als ik. Na zijn diensttijd werkte hij even als consultant voor Deloitte, maar hij keert al snel terug bij het leger. Hij adviseert de leiding en geeft les op de militaire academie in Breda. En dat is een soort militaire gezegde. The boots on the ground are always right. Boots on the ground. En die boots on the ground is interessant, die hebben eigenlijk altijd geluid. En die boodschap klinkt ook door in teksten van Van der Plas. Vakmensen, zoals de automonteur, de schilder, de bouwers. Zij vragen alleen dat wij ze serieus nemen. Want ook BBB ontvangt graag een held en hengelt hem binnen. Nu wordt de militair politicus. Van militair naar politicus. Maar zij zijn wel. En ik denk ook dat dat niet helemaal juist is. En dat betekent luisteren naar heel veel boots on the ground. Met heel veel tegenstrijdige wensen. Misschien niet de gevaarlijkste missie uit zijn leven, maar wel een lastige puzzel. U bent een spelletjesman. Ja, soms wel hoor. Politieke spelletjes ook? Nee, mindere mate, nee. Hoogste tijd om door te praten met de politicus die geen politicus wil zijn, luitenant-kolonel en BBW-kamerlid Gijs Tuinman. Meneer Tuinman, ja, ik heb geen politieke ambitie, zei u een tijdje geleden in een interview in het AD. Maar ja, nu bent u toch officieel politicus geworden deze week. Of ziet u zichzelf iets anders dan een politicus? Nee, ik ben er heel blij mee dat ik politicus ben geworden. En wat ik ook wel vaker zeg, ik heb geen politieke ambitie, maar ik heb ambities in de politiek. Dus ik heb een missie. En daarmee zit ik eigenlijk in een nieuwe arena. En ik heb eigenlijk al 25 jaar ben ik eigenlijk op pad en strijd ik om al datgene wat Nederland dierbaar is, om dat te beschermen, dat veilig te houden. In Afghanistan, in Afrika en in Den Haag. Maar nu in een andere Den Haag. Hier ja, maar u zegt ik ben op missie in Den Haag. Is dat dan ook de missie, veiligheid? Ja, vind ik wel hoor. Kijk, wat ik echt mee ga brengen hier in Den Haag is de kennis en de kunde van de praktijk. Hè. We zeggen vaak dat de werkelijkheid op de straat of in de conflictgebieden in de wereld, of ook als je onderhandelingen doet, is vaak weer barstiger dan dat je hier op kantoor dat ervaart. Dus dat is wel belangrijk dat de dingen die je vindt, de dingen die je doet, de wetgeving die je maakt, dat die ook daadwerkelijk uitvoerbaar is en doelmatig. Hè. Ja, uw partij, de BBB, had tot deze week een hele overzichtelijke commandostructuur in de Tweede Kamer. Ja, Caroline van der Plas was het enige Kamerlid. Nu zijn jullie met 7. Was het wennen deze week? Nou, kijk, ik moet wel zeggen dat is een beetje het frame. Hè. Kijk, maar de BB is groter dan Caroline. Hè. Dus we hebben 137 statenleden, waterschappen waar we al in zitten. En we hebben al een aantal maanden met een fractie van 4 gewerkt. Dus dat is wel een mooie opstap. Drie-staps-raket waar we nu in stappen. Dus we gaan nu van 4 gaan we naar 7. En dat, ik moet zeggen, het werkt wel lekker hoor. Nou ja, u was leider van een commando-eenheid in Afghanistan. En nu is Van der Plas eigenlijk uw pelotonscommandant. Dan toch? Hoe verschilt haar leiderschapstijl van die van u? Nou, weet je, Caroline doet heel goed, hè? Kijk, wat Caroline doet, dus eigenlijk de waarom-vraag, waarom dat we als BBB in deze tak van sport zitten, weet ze heel goed uit te leggen. Wat Caroline ook heel goed doet, dus ze bepaalt min of meer de grote lijn, wat we gaan doen, en geeft ruimte aan alle woordvoerders, waar ook ik er eentje van ben, om het hoe dat eigenlijk in te vullen. Dus wat dat betreft past dat prima in opdrachtgerichte commandovoering. Nou, mooi, veel vrijheid, zo te horen. Nu kende u meer politici, ik noemde het net al even, ook van andere partijen, CDA, NSC, Van Omtzigt. U heeft zelfs gezegd, het is een beetje toeval dat ik bij BBB op de lijst sta. Waarom dan toch BBB? Ja, BBB is wel goed hoor. Ik voel me er eigenlijk persoonlijk gewoon als een vis letterlijk in de Noordzee. Dus dat is wel hartstikke lekker. Ik denk het tweede is, het is ook wel praktisch. Hè. Dus we zijn echt hier bezig om problemen in onze samenleving op te lossen. Dat vind ik eigenlijk ook wel gewoon heel fijn. En met de BBB hebben we ook de filosofie dat de kennis en de kunde eigenlijk van de straat, maar ook bij mensen die uit de praktijk komen, dat er ruimte voor is. Dus binnen de BBB op mijn de thema's die ik heb. Dus eigenlijk alles wat internationaal is, buitenland, defensie, heb ik ook ruimte om dat woordvoerderschap ook op die manier goed in te richten en daarmee in de slag te gaan. Ja, maar nu horen we BBW vooral over de thema's die in Nederland spelen, zoals landbouw, het belang van het platteland, het buitenland en krijgsmacht staat helemaal op de laatste plaats, helemaal achterin in het verkiezingsprogramma. En u zegt net dat u dat belangrijk vindt. Zou dat dan niet veel hoger moeten staan in dat verkiezingsprogramma? Ja, het hangt er vanaf hoe je dat verkiezingsprogramma openslaat. Hè? Ik begin meestal bij de conclusies en die staan aan het einde. Dus wat dat betreft denk ik dat je hem andersom moet lezen. Ik denk, als je naar het verkiezingsprogramma kijkt, dan hebben wij best een dikke paragraaf die echt goed ingaat op buitenland en defensie. Kon je lachen. Ja, ik moet ook lachen omdat u de BBB-filosofie zo goed kan uitleggen. Maar ondertussen zei u nog voor de verkiezingen, stem niet op mij, stem maar op Dirk Boswijk van het CDA. Ja, maar ik moet ook een beetje leren hoe dit werkt met journalisten. Hè. Volgens mij, ik laatst wat opmerken dat ik er wat slimmer en wat beter in word. Nee, je moet gewoon uzelf blijven. Dat is het belangrijkste. Nee, maar dat doe ik ook hier zo. En ik zal het uitleggen. Hè. Kijk, wat ik tegen Marcia Nieuwenhuis van het AD heb gezegd in dat stuk van 2 maanden terug of zo. Ja. Is nou, luister, als je nou echt gewetensbezwaren hebt bij de BBB. En je zegt, weet je, ik eet alleen maar veganistisch. Ik wil dat weer alle dieren uit Nederland verdwijnen. Dat soort dingen meer. En je wil echt niet op de BBB stemmen. Je draagt de krijgsmoord een warm hart toe. Dan zijn er ook andere opties. Zo heb ik dat gezegd. Ja, die zin had ze allemaal wel weggelaten hoor, eromheen. Dus het was gewoon. Er stond gewoon, stem op Dirk Boswijk als je niet op mij stemt, toch? Ja, dat klopt. Dus ik moet ook meer quotable gaan spreken. Lastig, hè? Quotable gaan spreken. Maar over quotable spreken gesproken. U heeft zich uw hele carrière willen inzetten voor vrede en veiligheid. Vorig jaar hield u de vrijheidslezing op 5 mei. En u vertelde over een collega uit Oekraïne. In de voorbereiding op deze vrijheidslezing heb ik contact gezocht met mijn Oekraïense collega Vladimir. Waar ik jarenlang samen mee heb gestudeerd in Kansas. En Vladimir die opperde om mijn lezing aan hem in het Engels voor te lezen. Hij had de brok in zijn keel en hij zei: "Leave it like that, Gus. You are right. Fighting for freedom leaves a smile on our face." Vechten voor vrijheid zorgt voor een lach op het gezicht. Maar tegelijkertijd dreigt nu de cruciale steun voor Oekraïne weg te vallen uit de Verenigde Staten, maar ook vanuit ons land. Wilt u dat laten gebeuren? Nee, we maken ons daar zeker zorgen om. Hè. En we doen ook, op de achterlijnen zijn we er ook druk met iedereen over in gesprek. Dus ik heb dat in de verkiezingsdebatten die ik heb gevoerd, heb ik er ook al een aantal keer over uitgesproken. Weet je, het leed wat je ziet, wat er gebeurt, de totale destructie, niet alleen van materieel, maar ook gewoon voor hoeveel mensen daar het leven laten. Het is gewoon wat dat betreft niet te bevatten. Weet je, dat zorgt wel dat de glimlach elke dag van je gezicht afgaat. Maar met wie bent u dan in gesprek? Nou ja, dat doen we eigenlijk op allerlei lijnen. Hè. Dus we spreken ook hier binnen de verschillende partijen die nu nieuw zijn. We hadden het net over bijvoorbeeld de NSC. Ik spreek er bijvoorbeeld met de Kasper Veldkamp. Hè. Dat is de nummer 4 daar zo. Die heeft ook heel veel ervaring. Ik heb dat meer in het militaire wereldje. Hij heeft dat in het diplomatieke wereldje. En daar stemmen we wel zaken over af, wat we belangrijk vinden. En hoe we eigenlijk, wat je ook zegt, hè, de signalen die we krijgen vanuit Amerika, hoe we die het beste kunnen duiden wat het eigenlijk betekent. Ja. Nou ja, kijk, uw partij is niet heel uitgesproken over Oekraïne. Wil niet in een tunnelvisie terechtkomen. Het grote geopolitieke speelveld blijven niet uit het oog verliezen. Vredesonderhandelingen worden niet tegen elke prijs gesteund. Staat uw partij wel garant voor Oekraïne? Oh, zeker. Maar kijk wat je nu doet. Nu shoppen uit de tweede, derde en de vierde alinea. Ja. En wat er in de eerste alinea van dat stuk staat. Ja, maar we moesten van u achteraan beginnen. Dat heeft u zelf gezegd. We moeten achteraan beginnen. Dus wij beginnen gewoon direct bij de kern. Ja, nou, dan breng ik hem weer even terug naar de kern. Wat allemaal mee begon. Wij staan als een huis voor Oekraïne. En die noodzakelijke steun, die zal er wat dat betreft ook door ons gesteund worden. Dat is heel helder. Maar ja, dan zeker. Iemand die in elk geval heel duidelijk is over Oekraïne en zegt: geld niet daar naartoe, niet naar Oekraïne, maar gewoon naar de Nederlanders, is Geert Wilders. En uw partij wil wel met hem reageren. Zou u dat accepteren als de uitkomst is van de onderhandelingen dat er geen geld meer naar Oekraïne gaat? Nou, ik denk dat de soep niet zo heet gegeten wordt. Kijk, we hebben hier 12 december hebben een EU-topdebat. En daar zal iedereen zijn kaart op tafel gaan leggen. Dus ik wacht nog even daarop. Wat vindt u van dat standpunt van de PVV? Dan moet u vragen aan de mensen van de PVV. Wat vindt u van dat standpunt van de VVD, van de PVV? Nou, kijk, wat wij vinden is internationale solidariteit is voor ons belangrijk. Wat voor ons belangrijk is, als je gaat kijken naar, als je even uitzoomt, hoe de wereld er nu uitziet en alle geopolitieke verschuivingen. We hebben een conflict aan de randen of misschien wel zoals stukjes in Europa. En we vinden zeker dat je daar wat aan moet doen. Ja, ik neem toch aan dat u ook denkt dat het levensgevaarlijk is voor de veiligheid van Europa als we Oekraïne niet steunen. Nee, dat klopt ook, ja. Nou, dan blijft het toch wel ingewikkeld om eruit te gaan komen met meneer Wilders die het geld hier wil houden. Nou, dan heeft u meer informatie van de heer Wilders dan dat ik dat heb in ieder geval. Dat heeft hij zelf gezegd. In de camera. Okay. Nee, snap ik wel. Kijk, maar onze insteek van de PBW, en ik denk dat Caroline dat echt heel goed doet, is het cement en in die onderhandelingen. Dus eerst zorgen dat je elkaar in de ogen kunt aankijken. Dat heb ik ook geleerd met speciale operaties die waren in de wereld. Dus voordat je discussies hebt over wat voor soort wapensysteem je moet meenemen, moet je eerst elkaar in de ogen kijken. Ik vind een mooie vergelijking. Ja, je kunt verkenning van plasten met zo'n operatie. We hoorden net een stukje uit uw vrijheidslezing. Zeker. En in die lezing verwees u ook naar een rapport van Freedom House, en nu, het was als volgt: in alle regio's van de wereld vallen populistische leiders de democratie aan. Ze eisen ongecontroleerde macht om de specifieke belangen van hun aanhangers te bevorderen, meestal ten koste van minderheden en andere vermeende vijanden. Maar nu onderhandelt de BBB wel met de PVV van Wilders. Hoe rijmt u dat met elkaar? Nou, kijk, onderhandelen is een groot woord. Daar heb je ook meer informatie dan ik het heb. Op dit moment is de heer Plasterk is een verkenner. En wat ik weet uit mijn tijd van verkenningen is dat je eigenlijk, zonder daar meteen de oordeel aan te plakken, is dat je kijkt wat zijn alle feiten, wat zijn de omstandigheden. Dat noemen ze dan het inzicht krijgen in de situatie. Daarna ga je dat beoordelen en vervolgens kom je tot een oordeel. Dus wat mij betreft zijn we nog niet zover. Nou, ik vind het wel interessant. Volgens mij hebben we een potentiële nieuwe informatie. Hoorden wij nu net praten. Want dat is, bedoel, is het zo? Ja, ik denk het wel. Verkenningen, dat gaat je makkelijk af. En dan consoliderende bosrand. Precies. Wat ziet u nou voor uzelf de komende jaren als uw allerbelangrijkste missie in Den Haag? Nou, kijk, mijn allerbelangrijkste missie is eigenlijk deze. Hè. Kijk, als jij... Kijk, je moet goed voor jezelf zorgen, anders kun je niet voor anderen zorgen. Dus als je jezelf verwaarloost, dan kun je ook niet voor anderen zorgen. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is, ook als je gaat kijken naar onze krijgsmacht, die krijgsmacht is op dit moment best wel stuk. Dus we hebben een krijgsmacht die niet naar behoren functioneert, maar we hebben ook een samenleving waarin onze weerbaarheid eigenlijk gewoon beperkt is. Hè. En ik zal een mooi voorbeeld geven. We hebben het afgelopen 13 jaar ook gezien. En de afgelopen 13 jaar, bij elke schok of elk stootje wat Nederland eigenlijk te verduren kreeg, daar vloog naar onze premier bovenin de gordijnen. En vervolgens was de heer Rutte ook nog in staat om die gordijnen aan de onderkant zelf in de fik te steken. Ja. Dus het is altijd crisis. Ja. Weet je? En kijk, de ervaring die wij hebben met de BBB vindt het heel belangrijk. We moeten wat gokbestendiger worden. En op dit moment, bij elke crisis, bij elke deuk, elke klap die er aankomt, staan we eigenlijk met onze broek op onze knieën. En we zijn verrast. Ja, wat moet er nog gebeuren? Ja, moeten we die krijgsmacht goed versterken. Dat is één ding. Het tweede wat we ook moeten doen, we moeten zorgen dat we als samenleving goed weerbaar worden. En het derde wat we moeten doen is, ook als we bijvoorbeeld kijken naar het buitenland, is dat ons buitenland moet behouden zijn. Hè? Want in Nederland, we kunnen niet alles. Uiteindelijk zijn we toch maar een klein landje op een grote plaat. Dus kortom, dus samenwerking met Europa. Nou ja, kijk, wij vinden Europa van hartstikke belangrijk. Europa is wat dat betreft wel een bastion. Maar om maar een puntje verder te maken, misschien dat je daarop doelt, is we zijn wel kritisch op het functioneren van die EU. Zeg, u heeft al eerder gezegd, of Caroline van Plas heeft wel eens gezegd, u bent de ideale minister van Defensie. Er wordt zomaar onderhandeld, gesproken over zo'n kabinet. Het wordt verkend. Bent u beschikbaar ook? Heeft u er zin in? Zou u dat willen? Nou, kijk, weet je, ik ben altijd beschikbaar. Als er een roep is vanuit de samenleving dat ik daar een grote bijdrage in kan leveren, of een bijdrage in kan leveren, dan zeg ik geen nee. Maar dat is ook hoe ik de afgelopen 25 jaar de wereld eigenlijk heb rondgerend. Dus als er een beroep op mij wordt gedaan, dan zal ik dat zeker afwegen. En zal ik dat ook naar behoren invulling geven. Ja. Want u zei eerst dat u geen politicus wilde worden, maar nu zegt u wel dat u minister wil worden. Nee, dat heb ik nooit. Ik heb nooit gezegd dat ik niet politicus... Nu ga leg mijn woorden in de mond. Nee, ik lees het AD. Kijk. Maar Patrick, als ik die man zo hoor praten, denk ik, dat wordt toch feesten, die debatten. In de Kamer kunnen ze gewoon niet om hem heen. Wat denk jij? Nee, ik denk dat hij er scherp in gaat. Ja, ik denk dat je er scherp in gaat, ja. Ja, heb je nog een tip voor mij, of niet? Een tip? Jij hebt natuurlijk ook een peloton aangevoerd. En doe dat zoals je een peloton aanvoert, zou ik zo zeggen. En altijd heldere lijnen. Op tijd aan de interruptiemicrofoon, hè? Goed. Ja, ik zal het doen. Ik dank u hartelijk, BBB-Kamerlid en gedecoreerd oorlogsheld Gijs Tuinman. En natuurlijk ook, dankjewel, Peter K. Dan schakelen we nog even met Bureau Buitenland. Sophie, jij zit daar, hè? Ja, daar zit ik. Vandaag in Bureau Buitenland, deel 4 van de podcast Waar is Sarah? Over de zoektocht naar een baby die in 2016 werd gered uit een zinkende reddingsboot. Dat zometeen dus in Bureau Buitenland. Dit was de Nieuwsbv voor deze week. En ik zie u al een maandag weer. BNN VARA. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Daan gaat naar de dierentuin. Ferry pakt lekker een filmpje. Pris gaat voor parfum en Mariam voor make-up. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Pakken ze podium? Pakken ze podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pakken ze podium. Pak eens een podium en geniet met volle teugen van theater en concerten op een van de 300 podia in Nederland. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat je bijblijft. De VVV cadeaukaart. Bestel hem nu op vvvcadeaukaart.nl. Hallo, Hypotheekshop de Munt, Bakkerij Bakker en alle andere ondernemers. We hebben een berichtje voor je. Wij zijn Odido, je nieuwe zakelijke provider voor mobiel en glasvezel. En we laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker.